श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंध, भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद गिरते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और सदमे रथों की भीड़ से सदा सर्दा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहला रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भोरे गुनगुना रहे हैं, तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। फिर नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उनका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी। लक्ष्मीवती भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी, इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राणवल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उसमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर जाते थे और जल विहार करते थे। भगवान जी के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें देखती उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, माघद एवं बंदीजन बड़े आदर से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बजाने लगते। भगवान जी की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भगो देती थी, वे भी उनको तर कर देते। उनके स्पर्श से पतियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मगन हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तियों के नर्तकियों को दे देते, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास रानियों की चित्तवृत्ति उनकी ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही नहीं होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप ही रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबंध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री की उपस्थिति में ही प्रेम उन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूं। रानियां कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख, इसमें स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रही हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारे ही तरह भिन्न तो नहीं गया? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तो इस प्रकार करुण स्वर से पुकार कर रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान जी की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तो उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य गंभीर आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें क्या बड़ा रोग राजयशमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण होते जा रहे हो? अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारे ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रही हो? मल्यानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तूने ही जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शीर का सुंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है, अवश्य तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारे ही भांति प्रेम पाश में भदकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रही हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारे ही बातों आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। रिकोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है, सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है जो प्यारे की विरह से मरे हुए प्रेमियों को चिल्लाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, ना तुम हिलते हो डोलते हो, ना कुछ कहते हो ना सुनते हो, जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रही हो। ठीक है हम समझ गए, तुम्हारी ही भांति चाहते हो कि तुम्हारे शिखरों में पर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण हों। समुद्र पत्नी नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की प्रेम भनी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठती हैं और इतना दुबली पतली हो गई हैं, वैसे तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसे दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर से कुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी स्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रीतमा हो, क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुविनय नहीं सुनती, जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती क्या? कहा वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ नहीं ले आना? तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी एक ऐसी है जिनका भगवान जी से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी ऐसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। वह क्षण क्षण उनकी यादों में ही खोई रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से उनकी ओर मन खिंच जाता है। फिर जो अपने नेत्रों से देखते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन वड़ भागियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात दिखला दी है कि घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूं। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और भी जितनी पत्नियां थी उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृत्तभानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोत। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसके गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मिणी के दोत्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुआ मूसल के द्वारा यदु वंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हुआ हो। वे सभी ब्राह्मण भक्त थे। यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। ऐसा मैंने सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति को महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने भी यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने, फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान जी का चरण धोवन गंगा जी अवश्य समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की ये कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, ये कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थिति रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाने वाले हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है, उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपनों द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहें, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है और उसकी वही भक्ति उसे भगवान जी के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंचाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंद उत्तरार्धे संपूर्ण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ प्रथम अध्याय में यदुवंश को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल क्लय उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय ना होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्ता मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी घोड़े जन बल धन बल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहे हैं। अन्य किसी देवता आदि से भी इनकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के द्वारा इस यदुवंश में भी परस्पर क्लह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान जी की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्य, अति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उनके बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं कोई सेवा में लग गया। उन्होंने अनायासी पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकृतियों सुकवियों ने भी सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार को सुगमता से पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों के नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान जी के परम प्रेमी विप्रवार, इस शाप का कारण क्या था और क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रीतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे, फिर उनमें फूट कैसे हो गई? दूसरी दृष्टि से देखे तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हो गई? ये सब आप कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री शुकदेव जी ने कहा, भगवान, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश किया था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वासुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंग्रा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, विशिष्ट और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्हें बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन शाम को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए थे और कहने लगे, ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, ये आपसे एक बात पूछना चाहती है। मन तो स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है। और अब प्रसव का समय निकट आ गया है, आप लोग बताइए ये कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत डर गए। उन्हें तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेवर चेहरे फीके पड़े हुए थे, मुख कुमला गए थे। उन्हें भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और जो चूरा था वो तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा और थोड़े दिनों में एरक अर्थात बिना गांठ की एक घास होती है, उसको एरक कहते हैं, एरक के रूप में उग गया वो चूरा। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको एक जरा नामक व्याध ने अपने बान के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंधे प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ द्वितीय अध्याय में वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगेश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरु नंदन, देवऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहों से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर पराया रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य, चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगल में ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि ये बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद वसुदेव जी के यहां पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे ये बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पद अर्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवान में भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बने रहते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उस रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु सतपुरुष दीन मत्सल होते हैं, अर्थात जो संसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभ आगमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इन सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि मुझे पुत्र रूप में भगवान जी प्राप्त हों। उससे मैं भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। देव ऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी कहने लगे, यदुवंशियों में शिरोमणि, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। चाहे वह भगवान जी का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो, जिनके गुण लीला और नाम का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में सतपुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वे इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि शंभु मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आघृद्र, आघृत के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राज ऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूखंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारत वर्ष कहलाया। ये भारत वर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राज ऋषि भरत ने सारे पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना करी और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष जो 9 थे वो सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में उनमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त व्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कब कहीं भी रोक टोक नहीं थी। वे जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थान में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब अर्थात भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उसके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आवाहनीय आदि मूर्तिमान, अग्नि और ऋतिक आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेह राज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नमो योगेश्वर अपने अंगों को कांति में इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विधेय राज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्म आदि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से ये प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य एम ऋतिज्ञों के साथ बैठे हुए राजा निमि से इस प्रकार कहने लगे। पहले उन 9 योगेश्वरों से कवि जी ने कहा, राजन भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और श्रद्धा भाव शून्य ऐसा मेरा निश्चित मत है। दे गे आदि और तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग में स्खलित ही होता है और ना तो पतित ही होता है और ना ही फल से वंचित हो पाता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उसे समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम विपर्याय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रीतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान जी के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी उसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एवं विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है, इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं, लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते हुए हमें रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है, अब साधारण लोगों की उपस्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है और कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वे अपने प्रीतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान जी के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर वह जो कोई भी उनके सामने आ जाता है, चाहे वो प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि अर्थात तृप्ति सुख महसूस होता है, पुष्टि जीवन शक्ति का संचार होता है और शुद्धानिवृत्ति, ये तीनों एक साथ जब होते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान जी की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमस्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रति क्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेम में भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रीतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब वे सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा नेमि ने पूछा, योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त के लक्षण का वर्णन कीजिए, उनके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है, वे मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करते हैं, क्या बोलते हैं और किन लक्षणों के कारण भगवान जी का प्यारा होते हैं। अब नौ योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन आत्मा स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यून अधिकता ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधे रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित हैं, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान जी का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान जी से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान जी से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान जी के अर्चा विघ्रे मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान जी के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुरुआ नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान जी की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म मृत्यु, भूख प्यास, श्रम कष्ट, भय तृष्णा, ये क्रमशः शरीर, प्राणी, इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान जी की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिनके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वे निश्चय ही भगवान जी का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शीर आदि में ये अपना है, ये प्रायः है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में सम स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है, किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है, वह भगवान जी का उत्तम भक्त है। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उन्हें त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गीत से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख के मणि चंद्रका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में मैं फिर कैसे जा सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिनके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, वास्तव में ऐसे पुरुष ही भगवान जी के भक्तों में प्रधान हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय में